श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि श्री कूरत्ताळ्वान अरुलिच्चेद श्री वरदराजस्तवम श्रीवत्सचिन्हमिश्रेभ्यो नमवुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम स्वस्ति हस्ति गिरिमस्तशेखरः संतनोतु मयि संततम् हरिः निःसमाभ्यधिकमभ्यधत्तयम् देवमौपनिषदि सरस्वती स्वस्ति हस्ति गिरिमस्तशेखरः संतनोतु मयि संततम् हरिः निःसमाभ्यधिकमभ्यधत्तयम् देवमौपनिषदि सरस्वती श्रीनिधिम् निधिमपारमर्थिनाम् अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये श्रीनिधिम् निधिमपारमर्थिनाम् अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये नित्यमिन्द्रियपथादिगम् महो योगिनामपि सुदूरगम् धियः अप्यनुश्रवशिरः सुदुर्ग्रहम् प्रादुरस्ति करिशैलमस्तके वल्लिकाश्रुतिमतल्लिकामयी येन पल्लवितविश्वशाखया स्वश्रिया करिगिरेरनुक्रियाम् वष्टिमृष्टवरदम् तमाश्रये यम् परोक्षमुपदेशतस्त्रयी नेति नेति परपर्युदासतः वक्ति यस्तमपरोक्षमीक्षयत् येष तम् करिगिरिम् समाश्रये येष ईश इति निर्णयम् त्रयी भागधेयरहितेषु नो दिशेत् अस्ति धामनि न निर्णयेतकः देवराजमयमीश्वरस्त्विति हैकुदृष्ट्यभिनिविष्टचेतसाम् निर्विशेष सविशेषताश्रयम् संशयम् करिगिरिर्नुदत्यसौ तुङ्गमङ्गलगुणास्पदे हरौ न्यायतर्कमुनिमुख्यभाषितैः शोधितैः सह कथञ्चनत्रयी जोषयेद्हरिमणम् हसो जनान् अस्ति धाम सकलम् जनम् स्वयम् अद्भुतम् महदसीमभूमकम् किञ्चिदस्ति किल वस्तु निस्थूलम् इत्यघोषि यदिदम् तदग्रतः तथ्यमेव करिधाम्नि दृश्यते संवदेत किल यत्प्रमान्तरैः तत्प्रमाणमिति येहि मे निरे तन्मतेऽपि बतमानताम् गता अस्ति नाद्य परवस्तुनित्रयी गुणायत्तम् लोके गुणिषु हि मतम् मङ्गलपदम् विपर्यस्तम् हस्तिक्षितिधरपते तत्त्वयि पुनः गुणाः सत्यज्ञानप्रभृतय उत त्वद्गततया शुभीभूयम् याता इति हि निरनैष्म श्रुतिवशात् निराबाधम् नित्यम् निरवधि निरंहो निरुपमम् सदा शान्तम् शुद्धम् प्रतिभटमवध्यस्य सततम् परम् ब्रह्माम्नातम् श्रुतिशिरसि यत्तत्वरदते परम् रूपम् साक्षात् तदिदमपदम् वाङ्मनसयोः प्रशान्तानन्तात्मानुभवज महानन्दमहिम प्रसक्तस्तैमित्यानुकृतवितरङ्गार्णवदशम् परम् यत्ते रूपम् स्वसदृशदरिद्रम् वरद तत् त्रयीपि स्प्रक्षन्ती परनिरसने श्राम्यति परम् न वक्तुम् न श्रोतुम् न मणितुमथोपासिशिशुतुम् न च द्रष्टुम् स्प्रष्टुम् तदनु न च भोक्तुम् हि शुशकम् परम् यद्वस्तूक्तम् ननु वरद साक्षात् तदसि भोः कथम् विश्वस्मै त्वम् करिगिरिपुरस्तिष्ठसैः प्रकृष्टम् विज्ञानम् बलमतुलमैश्वर्यमखिलम् विमर्यादम् वीर्यम् वरद परमाशक्तिरपि च परम् तेजश्चेति प्रवरगुणषट्कम् प्रथमजम् गुणानाम् निःसीम्नाम् गणन विगुणानाम् प्रसवभूः गुणैः षड्भिस्त्वेतैः प्रथमतरमूर्तिस्तव बभौ ततस्तिस्रस्तेषाम् त्रियुगयुगलैरिहि त्रिभिरभुः व्यवस्थाया चैषाणनुवरदसाविष्कृतिवशात् பவான் சர்வத்ரைவ த்வகணித மகாமங்கள குணா இயம் வையூஹி வை ஸ்திதிரத கிலேச்சா விஹிருதயே விபூதீனாம் மத்யே சுரநர திரஸ்சாமவதரன் சஜாதீயஸ்தேஷாமிதி து விபவாக்யாமபி பஜன் கரீசத்வம் பூர்ணோவரகுணகணைஸ்தான் ஸ்தகயதி பரோ வா வ்யூஹோ வா விபவ உத வார்ச்சாவதரணஹ பவன்வாந்தரியாமீ வரவரத யோயோ பவசி வை சதத்வம் சன்னைஷான் வரகுணகணான் விவ்ரதகிலான் பஜத்யோ பாஸ்யேவம் சததமிதரேபியஸ்பிதரதா தயாக்ஷாந்த்யௌதார்யம் ரதிமசமதா சௌஹ்ருததிருதி பிரசாத ப்ரேமாஜ்ஞாஸ்ருத சுலபதாத்யா வரகுணாஹ ததா சௌந்தர்யாத்யாஸ்தவ வரத ராஜோத்தம குணாஹ விஷீமானோ சங்க்யா பிரணத ஜன போகம் பிரசுவதே அனன்யாதீனத்வம் தவ கில ஜகுர்வைதிக கிரஹ பராதீனம் த்வாம் து பிரணத பரதந்திரம் மனுமஹே உபாலம்போயம் போஸ்ரயதி பத சார்வக்யமபிதே யதோ தோஷம் பக்தேஷ்விஹ வரத நீவா கலயசி பாணிபாதவதனே க்ஷணசப்தைஹி அம்புஜான்யபதிஷன்வரதத்வம் பாஹுபிஸ்பதி விஷாலதமாலான் அஞ்சனம் கரிகிரேரசிசிருங்கம் த்வாமுதாரபுஜமுன்னசமாயத் கர்ணபாசபரிகர்மசதம்சம் ஆயதாக்ஷமபிஜாதகபோலம் பாரணீயதி வரப்ரததிருங்மே நீலமேகனிபன்மஞ்சனபுஞ்சஷ்யாமகுந்தலமனந்தசயம் த்வாம் அப்ஜபாணிபதமம்புஜநேத்ரம் நேத்ரசாத்குரு கரீஷ சதா மே நீலமேகனிபமஞ்சனபுஞ்சஷ்யாமகுந்தலமனந்தசயம் த்வாம் அப்ஜபாணிபதமம்புஜநேத்ரம் நேத்ரசாத்குரு கரீஷ சதா மே த்வக்சத்ருக்சனி பிபாசதி ஜிக்வா விக்வலாஸ்ரவணவத்பரவ்ருத்தௌ நாசிகா த்வயி கரீஷ ததேதி ப்ராப்னுயாம் கதமிமாம் ஸ்விதவஸ்தாம் ஆதிராஜ்யமதிகம் புவனானாம் ஈசதே பிஷு நயன் கில மௌலிஹி சூலிகாமணி சஹஸ்ரமரீச்சே ஹஸ்திபூஷண பவத்யுதயாத்ரிஹி உத்தரத்யுபரி பக்தஜனா நித்யோர்த்வதாஸ்ரய நசூசித சக்திம் ஊர்த்வபுண்ட்ரதிலகம் பஹுமானாத் கிம் விபர்ஷி வரதஸ்வலலாட்டே கர்ணிகா தவ கரீஷ கிமேஷா கர்ணபூஷண முதாம் சவிபூஷா ஹம்சலம் வெலகபூஷண மாஹோ மானசஸ்ய மமவா பரிகர்ம பாரிஜாத விடபான பிதோயா புஷ்பசம்பதுதியாத் கரிநாத தாம் விடம்பயதி தாவக பாஹு ஸ்வாததாது கடகாங்கத லக்ஷ்மீஹி மத்தியமானச்சலபேணிலசிந்து ப்ரோதிதக்ஷணதசாங்கமிதௌ தே வக்ஷசி ஸ்புரித மௌக்திகஹாரே கௌஸ்துபஶ்ச கமலாச கரீஷ அஞ்சனக்ஷிதிபுருதோ யதி நாமோத்பத்யகாவரதஹே மமயீ ஸ்யாத் தாதிருஷீ தவ விபாதி து லக்ஷ்மீஹி ஆம்பரீபத விடம்பித வித்யுத் பரபாகமியாத்ரவேஸ்தமிஸ்ரா வரதாத்யத்வயிதன்நிஷாமயாமஹா தவ வக்த்ரசித்ரபாணோ பரபாகம் நனு கௌந்தலீதமிஸ்ரா உபயோரபி பக்ஷயோ ஸ்திதிர்யா விஷமீபாவ நிராசதாஷ்டமீதி உபமானஜசம் பதேஹி சேந்தோ வரதாபூத்பவதோ லலாட்ட லக்ஷ்மியா அலகாலி சிகீர்ஷயா கிலாத்தா சுபரீசிக்ஷயா லலாட்ட பட்டே சுமஷீனி கஷீகிருதா ப்ருவௌ தே வரதஸ்யாத கிருதத்வதஸ்து நைவம் ஸ்ரவசஸ்ச த்ருஷஸ்ச சப்த ரூப க்ரஹணே தேன ஹி ஜீவவத் வ்யவஸ்தா உபயோரகிலே க்ஷணக்ஷமத்வாத் வரதாத ஸ்ரவணாஸ்ரயே த்ருஷௌ தே கருணாரசவாஹி வீக்ஷணோர்மேஹ வரத ப்ரேமமய ப்ரவாஹ பாஜஹ கததீரவனாவலி ப்ருவௌ த்ருக்சலசிந்தோஸ்தவநாசிகே வசேதுஹு விபவம் விவ்ருணோதி விஸ்திருணீதே ருதமாவிஷ்குருதே கிருபாமபாராம் அபிவர்ஷதி ஹர்ஷமார்த்ரபாவம் தனுதே தே வரதைஷ திருஷ்டிபாதஹ அருணாதர பல்லவேல சந்தீ வரதாசோத்விஜச்சந்திரச்சந்திரிகாதே அதிவித்ருமமஸ்தனிஸ்திலாலீ ருதமாவிஷ்குருதே ஹி புஷ்கராக்ஷ ಸ್ಮಿತ ನಿರ್ಜರಿತ ವಿನಿಷ್ಪತಂತಿ ತವ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಭೂತಲೆ ವಿಶೀರ್ಣ ವರದ ಪ್ರಬಿಭರ್ತಿ ಆರ್ಹಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅಪಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿಕಾ ನದೀವ ತಜ್ಜ ಪರಿಮಂಡಿತರಾಸಮಂಡಲಾಭಿ ವರದಾಘ್ರಾತಮಭೀಷ್ಟ ಕೋಪಿಕಾಭಿ ಅನುವರ್ತಿ ತತಾದನ ಪ್ರಹರ್ಷಾತ್ ಇವ ಫುಲ್ಲಂ ಹಿ ಕಪೋಲಯೋರ್ಯುಗಂ ತೇ ಮುಖಮುನ್ನ ಸಮಾಯತಾಕ್ಷ ಮುದ್ಯ ಸ್ಮಿತದಂತಂ ರುಚಿದಾಧರಂ ನತಭ್ರು ಲಸದಂ ಸ ವಿಲಂಬಿ ಕರ್ಣ ಪಾಶಂ ಮಯಿತೇ ನಿಶ್ಚಲಮಸ್ತು ಹಸ್ತಿನಾಥ ಪದ್ಮಾಯಾ ಪ್ರಣಯರಸಾತ್ ಸಮಾಸಜಂತ್ಯಾಃ ಸ್ವಂಬಾಹುಂ ಸುಬಹುಮತೋ ಬುಧೇನ ತೇನ ಕಾಂನಾಮಾನ್ವಭವದಹೋ ದಶಾಂ ತದಾತ್ವೇ ಕಂಠಸ್ಥೆ ಕರಿಗಿರಿನಾಥ ಕಂಬುಕಾಂತಃ ಸಾಯಾಮಾಧೃತ ಪರಿಣದ್ಧಯೋಬ್ಧಯೋ ವಾ ತಾದೃಶ್ಚತ್ಕುಟಮಥವಾ ದಿಶಶ್ಚತಸ್ರಃ ಚತ್ವಾರೋ ವರದ ವರಪ್ರದಾಸ್ತ್ವದೀಯಾಃ ಭಾಸಂತೆ ಭುಜಪರಿಧಾಸ್ತಮಾಲನೀಲಾಃ ಆಶ್ಲೇಷವರದ ಬುಧಾಸ್ತವೇಂದಿರಾಯಾಃ ಗೋಪೀನಾಮಭಿಮತರಾಸಬಂಧನೇ ವಾ ಬಂಧೇ ವಾಮುದಮಧಿಕಾಂ ಯಶೋದಯಾಹೋ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತವ ನವನೀತಮೋಷದೋಷಾತ್ ಸಾಲೀಯಾ ಇವ ವಿಟಪಾ ಸಪಲ್ಲವಾಗ್ರಾಃ ಕಳ್ಳೋಳಾ ಇವ ಜಲಧೇ ಸವಿದ್ರುಮಾಗ್ರಾಃ ಭೋಗೀಂದ್ರಾ ಇವ ಚ ಫನಮನೀಧ್ವವಕ್ತ್ರಾಃ ಭಾಸಂತೇ ವರದ ಬುಧಾಸ್ತವಾರುಣಾಗ್ರಾಃ ಅಂಬೋಧೇ ಸ್ವಯಮಭಿಮಂಥನಂ ಚಕರ್ಥ ಶ್ರೋಣೀಘ್ರಂ ಪುನರಬಿಬಶ್ಚ ಸಪ್ತರಾತ್ರಂ ಸಪ್ತಾನಾಂ ವಿವಲಯತಿ ಸ್ಮ ಕಂಠಮುಕ್ಷ್ಣಾಂ ಅಮ್ಲಾನಾವರದ ತಥಾ ಪಿಪಾನಯಸ್ತೆ ರಿಂಖಾತೋ ವ್ರಜ ಸದನಾಂಗನೇಷು ಕಿಂ ತೇ ಗೋಯಷ್ಟಿಗ್ರಹಣ ವಶಾನ್ನುಗೋಪಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ಆಳಂಬಾತ್ ಅಯನಯ ಸೂತ್ರತೋತ್ರಯೋರ್ವ ಪಾಣೀನಾಂ ವರದ ತವಾರುಣತ್ವಮಾಸೀತ್ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಮುಚಿತ ಶಕ್ತಯ ಸದೈವ ತತ್ಸೇವಾ ನಿಯಮ ಜುಷತ್ವದೇಕ ಭೋಗಾಃ ಹೇತೀನಾಮಧಿಪತಯ ಸದಾ ಕಿಮೇತಾನ್ ಶೋಭಾರ್ಥಂ ವರದ ಬಿಭರ್ಷಿ ಹರ್ಷತೋ ವಾ ಕಿಂ ಧಾತುರ್ಗಗನ ವಿಧಾನ ಮಾತೃಕಾಭೂತ್ ವಕ್ಷಸ್ತೆ ವರದ ವರೆಣ್ಯಯತ್ರ ನಾಮ ಪದ್ಮಾಯಾ ಮುಖಮಥ ಕೌಸ್ತುಭಶ್ಚ ಜಾತೌ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾವುಡು ನಿಕರಾಯತೆ ತು ಹಾರಃ ಅಂಡಾಣಾಂ ತ್ವದುದರಮಣಂತಿ ಸಂತಃ ಸ್ಥಾನಂ ತತ್ವರದ ಕಥಂ ನು ಕಾರ್ಷ್ಯಮಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸ್ವತೈಹಯೇಷು ನೂನಮೇಷಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಯಾನ್ ಮಹಿಮಕರೀ ನಹೀತರೇಷಾಂ ಸೌಂದರ್ಯಾಮೃತರಸವಾಹವ್ಯೇಗಜ ಸ್ಯಾತ್ ಆವರ್ತಸ್ತವ ಕಿಲ ಪದ್ಮನಾಭನಾಭಿ ತತ್ಪದ್ಮಂ ವರದ ವಿಭಾತಿ ಕಾಂತಿಮಯ್ಯಾಃ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಯಾಸ್ತೆ ಸಕಲ ವಪುರ್ಜುಷೋನು ಸದ್ಮ ಯಾ ದಾಮೋದರ ಇತಿ ನಾಮ ದಾತವಾಸೀತ್ ಸಾ ದಾಮಾ ಕಿಲ ಕಿನ ಕಾರಣೀ ಬಭೂವ ತನ್ನೂನಂ ವರದ ವಳಿತ್ರಯಚ್ಛಲೇನ ತ್ವನ್ಮಧ್ಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಭೂಷಣೀ ಬಭೂವ ಯಾದೃಗ್ ಬೀಜಾದ್ಯುಷಿತ ಭುವಿ ಯದ್ವಸ್ತು ಹಸ್ತೀಶ ಜಾತಂ ತತ್ತಾದೃಕ್ಷಂ ಫಳತಿ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ವಯ್ಯ ವೀಕ್ಷಾ ಮಹೇ ತತ್ ಯಸ್ಮಾದಂಡಾದ್ಯುಷಿತ ಉದರೆ ತಾವಕೇ ಜಾಯಮಾನಂ ಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮಾನನ ಕಿಲ ಫಲತ್ಯಂಡ ಷಂಡಾನ ಖಂಡಾನ್ ಅಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಕಿಲ ಜನೇ ಕ್ವಾಪ್ಯದರ್ಶಂ ವಿಮರ್ಶಂ ವಿಶ್ವಾಧೀಶ ಕತಮ ಇತಿ ತನ್ನಿರ್ಣಯಂ ವರ್ಣಯಾಮಃ ವ್ಯಾವಕ್ರೋಶೀ ನೃಷು ಸಮುದಿತಾಯಾನುಪಾಶ್ರಿತ್ಯತೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ತೆ ವರದ ಜನಿತಾಸ್ತುಂದ ಕಂದಾರವಿಂದೇ ಮುಷ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯನಿಜ ಜನೈಜಯ್ಯ ಹಯ್ಯಂಗವೀನಂ ದಾಮ್ನಾ ಭೂಮ್ನಾ ವರದಿ ಹಿಯಯಾ ತ್ವಂ ಯಶೋದಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ಬದ್ಧೋ ಬಂಧ ಕ್ಷಪಣಕರಣೀಂ ತಾಂ ಕಿಲಾದ್ಯಾಪಿ ಮಾತುಃ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ಗಾತ್ರಾಭರಣಮುದರಾ ಬಂಧನಾಖ್ಯಂ ಬಿಭರ್ಹಿ ಸೌಂದರ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸರಿದುರಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮಧ್ಯಾವರುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಾಲ್ಪತ್ವಾತ್ ವಿಷಮಗತಿಜಾವರ್ತಗರ್ದಾಭಣಾಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರತಿಮಜ ಘನಂ ವಿಸ್ತೃತ ಹಸ್ತಿನಾಥ ಶ್ರೋತೋ ಭೇದಂ ಭಜತಿ ಭವತಃ ಪಾದದೇಶಾಪದೇಶಾತ್ ರಂಭಾಸ್ತಂಭಾ ಕರಿವರಕರಾಕಾರ ಭಾಸಾರ ಭಾಜಃ ವೇಷಾಶ್ಲೇಷ ಅಪಿಮರಕತಸ್ತಂಭ ಮುಖ್ಯಾ ಸ್ಥೂಲಾಖ್ಯಾಃ ಸಾಮ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವರದ ನದಧುಃ ಸರ್ವಮುರ್ವೋ ಸ್ವದೂರ್ವೋ नैश्वर्यं दधति न तथा यौवनारम्भजृम्भाः याते गात्रे वरदजनिता कान्तिमय्या पदाभूत् तस्या श्रोतो द्वितयमिह यद्यातिपादप्रवादम् तज्जातोर्ध्वभ्रमियुगमिवोद्भानुनी जानुनीते स्यादुक्ष्णोर्वा ककुतयुगलम् यौवनैश्वर्यनाम्नोः प्रेम्णा घ्रातुम् करिगिरिशिरोधोमुखी भावभाजोः अङ्घ्रिद्वन्द्वाः क्वयगमलयो दण्डकाण्डायमाने अद्रिस्पर्शोद्भव सुखद उत्कण्टके रोमहर्षात् द्रष्टुर्दृष्टिर्वरद किमलम् लङ्घितुम् जङ्घिगेते भक्तानाम् यत्त्वपुषिदहरम् पण्डितम् पुण्डरीकम् यच्चाम्लानम् वरद सतताध्यासना दासनाब्जम् आम्नायानाम् यदपि च शिरो यश्च मूर्धा शठारे अस्त्यत्रैर्वा किमति सुखदम् तेषु पादाब्जयोस्ते पद्मास्वज्याङ्गुलिशिवरद प्रान्ततः कान्तिसिन्धोः वीची वीथी विभवमुभयीष्वम्भसो लम्भितासु विन्दन्निन्दुः प्रतिफलनजाम् सम्पदम् किम् पदम् ते छाया छत्मा नखविततिताम् लम्भितः शुम्भितः सन् शम्भोरम्भोरुहमुख सखासन् सहाङ्कः शशाङ्कः कुर्वन्तेवाम् वरद विकलो वृत्तहीनः सुवक्रः त्वत्पादाद्ये प्रियमुख नखच्छद्मनाश्रित्य नित्यम् सद्वृत्तोऽभूत् सतुदश गुणः पुष्कलो निष्कळङ्कः त्वत्पादाब्जे प्रजाता सुरसरिद भवत् प्राक्चतुर्धा ततस्ता श्वेताम् धत्ते ध्रुवः स त्रिभुवनमपुना त्रीन्पथो भावयन्ती तत्रैकाखम् रजन्ती शिवयतु शिवम् सा पुनः सत्पदाभूत् तास्वेकाताम् पुनानावरद सगरज स्वर्ग सर्गम् चकार परिजन परिबर्हा भूषणान्यायुधानि प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते परमपदमथाण्डान्यात्मदेहस्तथात्मा वरद सकलमेतत्संश्रितार्थम् चकर्थ अनाप्तम् ह्याप्तव्यम् न तव किल किञ्चित् वरदते जगज्जन्मस्थेम प्रलय विधयोधी विलसितम् तथापि क्षोधीयः सुरनरकुलेष्वाश्रितजनान् समाश्लेष्टुम् पेष्टुम् तदसुखकृताम् चावतरसि विवेकधियमेकतोऽह्यभिनिवेशलेशो हरेत् महत्त्वभिनिवेशनम् किमु तन्महिम्नस्तव अहो विसदृशे जगत्यवततर्थ पार्थादिकम् निजम् जनमुतम् जयन्वरदतम् समाश्लेषकः संश्लेषे भजताम् त्वरापरवशः कालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसङ्गमकृतम् सोढुम् विलम्बम् बत अक्षाम्यम् क्षमिनाम् वरवरद सन्नत्रावतीर्णो भवेः किम् नाम त्वमसंसृतेषु वितरन् वेषम् वृणीषेतु तान् वरद यदि न भुव्यवा करिष्यः श्रुतिविहितात्पुदुपासनार्चनाद्याः कर्णपथ विदूरगे सति त्वयि अविषयकृता निकृता किला भविष्यन् यदपराधसहस्रमदस्रजम् त्वयि शरण्य हिरण्य उपावहत् वर्धते न चिरम् त्वमविक्रियः विकृतिमर्भक निर्भजनादघाः त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञानक्रिया भजन लभ्यमलभ्यमन्यैः एतेषु केन वरदोत्तरकोसलस्थाः पूर्वम् सदूर्वमभजन्त हिजन्तवस्त्वाम् भवत्सु वात्सल्यवशात् समुत्सुकः प्रकाममत्रावतरेर्वरप्रद भवेच्छ तेषाम् सुलभोऽथ किम् विदम् यदङ्गदाम्ना नियतः पुरारुदः नरसिंहतनुरगौनी समसमय समुद्भवश्च भक्तगिरः स्तम्भे च सम्भवस्ते पिशुनयति परेशताम् वरद तापत्रयी मयदवानलदह्यमानम् मुह्यन्तमन्तमवयन्तमनन्तनीव स्थातुम् प्रयातुमुपयातुमनीशमीश अस्तीश दृष्ट्यमृतवृष्टिभिराभजेथाः நாணாவிருத்த விதிசாசு தசாசு சாஹோ வந்தேர் மனோரத சதைர் யுகபத் விகிருஷ்ட த்வத்பாதயோரனுதித ஸ்பிருஹயேஷல் சோஹம் நஸ்வஸ்தி ஹஸ்தி கிரிநாத நிஷாமயாமி ஹை நிர்பயோஸ்மி அவிநயோஸ்மி அதஸ்த்வதங்க்ரௌ லிப்ஸா மலப்தவதி சேதஸி துர்விநீதே துஷ்கர்ம வர்ம பரிகர்மிதயேஷ சோஹம் அக்ரே வரப்பிரத தவ பிரலபாமி கிஞ்சித் சவ்யாதிராதி ரவிதுஷ்டி ரவி அனிஷ்டயோக ஸ்வாபீஷ்ட பஞ்சனமமருஷ கரோணி கருஷ கிருந்தந்தி சந்ததமிமானி மனோ மதீயம் ஹஸ்தீஷணத்வதபிலாஷ நிதி பிரஹாணி வித்வேஷமான மதராஜ விலோபமோஹாத் யாஜான பூமி ரஹமத்ர பவே நிமஜ்ஜன் நிர்த்வந்த நித்ய நிரவத்ய மகாகுணம் த்வாம் அஸ்தீஷகஸ்ரயுதுமீக்ஷிதுமீப்ஸிதும் வா புத்ராதய கதமமீ மயி சம்ஸ்திதே ஸ்யுஹ் இத்ய ப்ரதிக்ரிய நிரர்த்தக சிந்தனேன தூயேன து ஸ்வயமஹம் பவிதாஸ்மி கீதிருக் இத்யஸ்தி ஹஸ்தி கிரிநாத விமர்ஷலேசஹ சம்பாச்சலம் பஹுல துக்க மனர்த்த ஹேதுஹ் அல்பீயைத்யபி விமிருஷ்டிஷு திருஷ்ட தோஷம் துர்வாசனாத்ரதிமத சுகமிந்திரியோத்தம் ஹாதும் நமேமதிரளம் வரதாதிராஜ புத்வாச்சனோச்ச வீதாகரணேர் நிஷித்தஹ சம்சேவனைஸ்த்வதபசாரசதைரசஹ்யைஹி பக்தாகசாமபி சதேர்பவதாப்யகண்யைஹி அஸ்தீஷவாக்தனு மனோஜநிதைர் ஹதோஸ்மி த்வத்தாஸ்யமஸ்யஹி மம ஸ்வரசப்ரசக்தம் தச்சோரயன்னயமஹம் கிலச்சஸ்கலப்ராக் த்வம் மாமகீனைதி மாமபிமன்யசேஸ்ம ஹஸ்தீஷசம்சயதநஸ்தமிமம் விவாதம் போகாயிமே விதி சிவாதிபதம் சகிஞ்ச ஸ்வாத்மானுபூதிரிதியா கில முக்திருப்தா சர்வம் ததூஷஜலஜோஷமஹம் ஜுஷேய ஹஸ்த்யத்ரிநாத தவதாஸ்ய மஹாரசஜ்ஞஹ விஷய விஷதர வ்ரஜவ்யாகுலே ஜனன மரண நக்ர சக்ராஸ்பதே அகதிரசரணோ பவாப்தௌ லுடன் வரத சரணமித்யஹம் த்வாம் வ்ருணே அகிருத சுகிருதக சுதுஷ்கிருத்தர சுபகுண லவலேஷ தேசாதிக அசுபகுண பரசஹஸ்ராவ்ருதோ வரதமுருதயம் கதிம் த்வாம் வ்ருணே சரணவரணவாகியம் யோதிதா ந பவதி பதசா விதி பூர்விகா இதி யதி தயனீயதா மய்யஹோ வரத தவ பவேத் ததஃ ப்ராணிமி நிரவதிஷு க்ருதேஷு சாதஸ்வஹோ மதிரனுஷயினீ யதி ஸ்யாத் ததஃ வரதிஹி தயசே ந சம்சேமஹே நிரனுஷய தியோ ஹதாஹை வயம் சரணவரணவாகியம் யாத்யமே வரத தததிகம் ந கிஞ்சின்மம சுலபமபிமதாத் ததம் சாதனம் ததயமவசரோ தயாயாஸ்தவ விஷய விஷயினீ ஸ்பிருஹா பூயசி தவது சரணயோர்ன சால்பாபி மே வரதனனு பரஸ்தவைவ த்வயம் யதுத தவ பதஸ்பிருஹா ஜன்மமே யமிஹ மதிரஸ்மருஜ்ஜீவனோ வரத தவ கலு பிரசாதாத்ருதே சரணமிதி வசோபி மே நோதியாத் தமசி மயி தத பிரசாதோன்முக வரத ஏவிஹ வஸ்து வாஞ்சாம்யஹம் தவ சரண லபா விரோதஸ்தத யதி ந பவதி தத் பிரதேஹி பிரபோ ஜதிதி விதர பாதமே வாண்யத ததபி கிமபி ஹந்த துர்வாசனா சதவிவசதயா யதப்யர்த்தயே தததுலதய சார்வ சர்வ பிரத பிரவிதர வரத க்ஷமாம்போ நிதே பிரியமிதர ததாபி வா யத்யதா விதரசி வரத பிரபோ த்வம் ஹி மே ததனுபவனமேவ யுக்தம் து மே த்வயி நிஹித பரோஸ்மி சோஹம் யத யதாசி யாவானசி யோசி யத்குணஹ கரீஷ யாதிருக்விபவோ யதிங்கிதஹ ததாவிதம் த்வாஹம பக்த துர்க்ரஹம் பிரபத்தி வாசைவ நிரீக்ஷிதும் வ்ருணே அயே தயாளோ வரத க்ஷமாநிதே விசேஷதோ விஸ்வஜனீன விஸ்வத ஹிதஜ்ஞ சர்வஜ்ஞ சமக்ர சக்திக பிரசஹ்ய மாம் ப்ராபய தாஸ்யமேவதே அயே தயாளோ வரத க்ஷமாநிதே ವಿಶೇಷತೋ ವಿಶ್ವಜನೀನ ವಿಶ್ವದ ಹಿತಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಮಗ್ರ ಶಕ್ತಿಕ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪಯ ದಾಸ್ಯಮೇವತೆ ಸ್ವಕೈರ್ಗುಣೈ ಸ್ವೈಶ್ಚರಿತೈ ಸ್ವವೇದನಾತ್ ಭಜಂತಿ ಯೇ ತ್ವಾಂ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿತೋಥವಾ ಕರೀಶತೇಷಾಮ ಪಿತಾವಕೀ ದಯಾ ತಥಾ ತ್ವಕೃತ್ಸೈವ ತುಮೇ ಬಲಂ ಮತಂ ಯದಿ ತ್ವಭಕ್ತೋಪ್ಯಗುಣೋಪಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ ನಿರುದ್ಯಮೋ ನಿಷ್ಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೋ ನ ಚ ನಭೇಯ ಪಾದೋ ವರದ ಸ್ಫುಟಾಸ್ತತಃ ಕ್ಷಮಾದಯಾದ್ಯಾಸ್ತವ ಮಂಗಳಾ ಗುಣಾಃ ವಿಲೋಕನೈರ್ವಿಭ್ರಮಣೈರಪಿ ಭ್ರುವೋಃ ಸ್ಮಿತಾವೃತೈರಿಂಗಿತ ಮಂಗಳೈರಪಿ ಪ್ರಚೋದಿತಸ್ತೇ ವರದ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಧೀಃ ಕದಾ ವಿಧಾಸ್ಯೇ ವರಿವಸ್ಯಣಂ ತವ ವಿವಿಶ್ಯ ವಿಶ್ವೇಂದ್ರಿಯತರ್ಷಕರ್ಷಣೀಃ ಮನಸ್ಥಳೇ ನಿತ್ಯ ನಿಖಾತ ನಿಶ್ಚಲಾಃ ಸುಧಾ ಸಖೀರಸ್ತಿ ಪತೇ ಸುಶೀತಲಾಃ ಗಿರಶ್ರವಸ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾ ಮತಾಭಕೀಃ ಅಶೇಷ ದೇಶಾಖಿಲ ಕಾಲ ಯೋಗಿನೀ ಸ್ವಹಂ ತ್ವವಸ್ಥಾ ಸ್ವಖಿಲಾಸ್ವನನ್ಯಧೀಃ ಅಶೇಷ ದಾಸ್ತೀಕರತಿಸ್ತದಾಚರನ್ ಕರೀಶವರ್ತೇಯ ಸದಾ ತ್ವದಂತಿಕೇ ಇಮಂ ಜನಂ ಹಂತ ಕದಾಭಿಷೇಕ್ಷ್ಯತಿ ತ್ವದಕ್ಷಿಣದ್ಯೋರ್ವರದಶ್ರಮಾಪಃ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಪ್ರೇಮ ರಸ ಪ್ರವಾಹಜ ವಿಸೃತ್ವರೀ ವೀಕ್ಷಣ ವೀತಿ ಸಂತತಿಃ ಸದಾತನತ್ವೇಪಿ ತದಾತನತ್ವವತ್ ನವೀಭವತ್ ಪ್ರೇಮ ರಸ ಪ್ರವಾಹಯ ನಿಷೇವಿತಂ ತ್ವಾಂ ಸತತೋತ್ಕಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಕರೀಶ ಪಶ್ಯೇಮ ಪರಶತಂ ಸಮಾಃ ಸದಾತನತ್ವೇಪಿ ತದಾತನತ್ವವತ್ ನವೀಭವತ್ ಪ್ರೇಮ ರಸ ಪ್ರವಾಹಯ ನಿಷೇವಿತಂ ತ್ವಾಂ ಸತತೋತ್ಕಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಕರೀಶ ಪಶ್ಯೇಮ ಪರಶ್ರತಂ ಸಮಾಃ ಸಮಾಹಿತೈ ಸಾಧು ಸನಂದನಾದಿಭಿಃ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಭಕ್ತ ಜನೈರ ದುರ್ಲಭಂ ಅಚಿಂತ್ಯಮತ್ಯದ್ಭುತಮ ಪ್ರತರ್ಕಣಂ ವರಪ್ರದತ್ವತ್ ಪದಮಾಪ್ನುಯಾಂ ಕಥಂ ಸಮಾಹಿತೈ ಸಾಧು ಸನಂದನಾದಿಭಿಃ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಭಕ್ತ ಜನೈರ ದುರ್ಲಭಂ ಅಚಿಂತ್ಯಮತ್ಯದ್ಭುತಮ ಪ್ರತರ್ಕಣಂ ವರಪ್ರದತ್ವತ್ ಪದಮಾಪ್ನುಯಾಂ ಕಥಂ ರಾಮಾನುಜಾಂಗ್ರಿ ಶರಣೋಸ್ಮಿ ಕುಲ ಪ್ರದೀಪಃ ತ್ವಾಸೀತ್ ಸಯಾ ಮುಣ ಮುನೆ ಸಚ ನಾಥ ವಂಶ್ಯಃ ವಂಶ್ಯ ಪರಾಂಕುಶ ಮುನೆ ಸಚ ಸೋಪಿ ದೇವ್ಯಾಃ ದಾಸಸ್ತವೇತಿ ವರದಾಸ್ಮಿ ತವೇಕ್ಷಣೀಯಃ ರಾಮಾನುಜಾಂಗ್ರಿ ಶರಣೋಸ್ಮಿ ಕುಲ ಪ್ರದೀಪಃ ತ್ವಾಸೀತ್ ಸಯಾ ಮುಣ ಮುನೆ ಸಚ ನಾಥ ವಂಶ್ಯಃ ವಂಶ್ಯ ಪರಾಂಕುಶ ಮುನೆ ಸಚ ಸೋಪಿ ದೇವ್ಯಾಃ ದಾಸಸ್ತವೇತಿ ವರದಾಸ್ಮಿ ತವೇಕ್ಷಣೀಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ.